أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه. الحمد لله رب العالمين. سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره. الرحمن الرحیم. بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا. مالك يوم الدين. خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا، پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات. إياك نعبد وإياك نستعين. خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرد. اهدنا الصراط المستقیم. خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر باز راست و درستی اسلاما. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که برنامه ربازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون، نمان خیت سر باز یوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایانداوا. هروها نمان خیت سر باز یوانش کسر گردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.